مشتری بما قام علیہ، مشتری کو جس قیمت کی چیز پڑی ہے شفیع اسی قیمت پر اس چیز کو زبردستی لے لے، چونکہ اس میں دائے کی رضا ملحوظ نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ابو بکر بن قیسان اسلم نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن اعلان ان تکون تجارتن عن تراض، جمہور علماء فرماتے ہیں بے کیا کہ عام حالات میں بے میں ترازی عاقد ان شک ہے، لیکن شفعاء اس سے مستثنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بمصلحت اجازت دی ہے. بعض وقت آدمی کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض وقت دوسرے شخص کے آ جانے سے تکلیف پہنچتی ہے، آدمی کو اپنی ضرورت پوری کرنا اور تکلیف کو رفع کرنا قانونی شریعت میں جائز ہے، لہذا یہاں پر شریعت مطہرہ نے بلا رضا کے شفا دائر کر لینے کر کے خرید لینے کا حق دیا. اور وجہ یہ ہے کہ بائے کا مقصد تو بیچنا ہی ہے، اسی لیے وہ مشتری وہ شفیع کے بجائے کسی اور کے ہاتھ بیچ رہا ہے، اور شفیع بہرحال بائے کا شریک ہے عند الجمہور، تو وہ اپنی شرکت کی وجہ سے اس بقا کا زیادہ حقدار ہے. یہاں بائے کی طرف سے گویا تعدی پائی جا رہی ہے کہ بجائے اپنی شریک کے ہاتھ پر وقت کرنے کے کسی دوسرے کے ہاتھ پر وقت کر رہا. پھر اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ شفا کس چیز میں جائے. اس میں علماء کے تین اقوال ہیں، ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ شے مشترک فی میں جائز ہے جہاں شرکت نفس مبیع میں تو، اور فقہائے بصرہ فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ایسی چیز میں بھی عقد شفا جائز ہے جس میں دونوں فریق کسی حق میں شریک ہوں، مثلا دونوں کا راستہ ایک یا دونوں کا پانی ایک. خلاصہ یہ ہے کہ شفا دائر کرنے کا حق جیسے شریک کی نفس المبیع کو ہے، ایسے ہی شریک کی حق المبیع کو ہے. نمبر تین، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جات پڑوسی کو بھی حق ہے، خواہ وہ نفس مبی میں شریک ہو یا اپنے نبی میں شریک یا کوئی سی بھی بات نہ ہو سے جوار حاصل ہو. جو لوگ امام بخاری کس بات کے قائل ہیں، اگر ہم امام بخاری کے پہلے ترجمہ پر نظر کریں تو اس سے معلوم ہوتا کہ وہ صرف پہلی صورت کے قائل اور شریک کی نفس المبیر کو شفا کا حق دیتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں شفا تو کی مالم یقسم پیدا وقعت الحدود فلا شفا کا. لیکن اور دلیل میں حضرت جابر کی حدیث پیش کرتے ہیں قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی فی کل مالم یقسم پیدا وقعت الحدود وصول وقت الدور کو فلا شفا کا. لیکن ذرا سا اگر ہم اپنی نظر کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریف کی حق نبی کے لیے بھی شفا کے قائل. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ترجمہ منعقد کرتے ہیں عرض الشفا کے علی صاحبہ قبل الفتح. اگر کسی شخص کو حق کے شفا پہنچتا ہو تو بائے کو اس شخص کے سامنے پہلے پیش کر دینا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے میں فلاں چیز فروخت کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر چاہیں تو خرید لیں. اور دلیل میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن شریف رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی وقفت علی سعد بن ابی وقاص فجاء المسور بن مخرمہ فوضع یده علی احدا من کبیتی جاء ابو رافع مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا سعد افتع منی بیتید فی بارکا فقال سعد واللہ ما ابتاعهما فقال مسور واللہ لتبتع عنہما فقال سعد واللہ لا ازیدک علی اربعت آلاف منجما ومقطع قال ابو رافع لقد اعطیت بهما خمسمائة دینار فلولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار حق بسق به ما اعطیتکهما باربعۃ آلاف انما اعطا بهما خمسمائة دینار فاعطا اياه. ابو رافع نے حضرت سعد سے کہا ابتاع منی بیتی فی دارکا, آپ میری دونوں کوٹھیاں جو آپ کے دار کے حدود میں ہیں خرید لیجیے. بھادن نگر میں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سعد اور ابو رافع کی باہمی شرکت تھی, لیکن اگر کوئی لفظ پر نظر ڈالتا ہے ذرا غائب تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی شرکت تھی ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابتاع منی بیتی فی دارکا, مجھ سے میری دونوں کوٹھیاں خرید لیجیے جو آپ کے گھر میں. معلوم ہے ان کی الگ کوٹھی تھی, وہ اس کے مالک تھے, سعد کے گھر میں تھے, حدود میں تھی. بس یہاں نفس نبی میں شرکت تھی ہی. مزید برآں یہ ہے کہ عمر ابن شبا نے اخبار مدینہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت سعد نے دو مکان بلات میں لیے تھے جن میں جو آمنے سامنے تھے, دس ذراع کا فاصلہ تھا. مسجد کے دائیں طرف ابو رافع کا تھا, اس کو سعد نے ان سے خریدا تھا. اور پھر اس کے بعد حدیث باب کو ذکر فرمایا, اس سے معلوم ہو گیا کہ سعد ابو رافع کے جار تھے, شریک نہیں. لیکن دونوں مکان مسجد کے پاس تھے تو معلوم ہوا دونوں راستے میں شریک تھے, حق مبیر میں شرکت تھی. ابو رافع کی حدیث کو بخاری عرض شفا پر معمول کرتے ہیں اور وہاں نفس نبی میں شرکت نہیں تھی, حق نبی میں شرکت تھی, تو معلوم ہوا کہ بخاری جیسے شریک فی نفس المبیع کو حق شفا دیتے ہیں، شریک فی حق المبیع کو بھی حق شفا دیتے ہیں، اور شریک فی حق المبیع حقیقتاً جار ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے، اس تقریر سے پہلے دونوں فریق کے دلائل معلوم ہو گئے، اور جو لوگ صرف جار کے لیے، جو لوگ جار کے لیے بھی حق شفا کے قائل ہیں وہ یہاں پر کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں. ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے الجار احق بسقبه، اسی حدیث میں اس پر خطابی اور بغوی نے یہ اشکال کیا کہ احق بسقبه کا مطلب یہ ہے کہ قرب کی وجہ سے جار معونت اور خیر خواہی اور بر کا حقدار ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ مسند اسحاق میں اسی حدیث میں جار وہاں کو بشفا کی ہی وال، اسی طرح مصنف نے بھی شہبہ میں بھی ہے، لیکن اس حدیث میں لفظ مشہور، اس حدیث کا مشہور لفظ جار وہاں کو بسقب ہی ہے، ابراہیم میسرا کے انتلا ندا اسی طرح نقل کرتے ہیں. اب اگر الجار احق بسقبه کے وہ معنی مراد لیے جائیں جو خطابی و بیہقی نے بیان کیے، تو اس سے شفاء جوار کے مسئلے پر استدلال کرنا ختم ہو گیا، اور اگر اس کو شفاء پر ہی محمول کیا جائے تو امام شافعی ابن حبان خطابی بیہقی کہتے ہیں ہو سکتا ہے جار سے شریک مراد ہو، اور لفظ جار شریک کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ دونوں میں مجاورت و مساکنت ہوتی ہے، اسی لیے ذرہ کے لیے جارہ کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ ایک سوکن دوسرے سوکن کی عادتاً پڑوسن ہوتی ہے، لیکن یہ تاویل صحیح نہیں ہے. ابھی میں وعدے کر چکا ہوں کہ حضرت ابو رافع حضرت سعد کے شریک نہیں تھے بلکہ جار تھے، دونوں کے مکانوں میں 10 ذراع کا فاصلہ تھا. اسی طرح سے ایک تیسری حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اور یہ وہ مشہور روایت ہے جس کو عبد الملک ابن ابی سلیمان عن جابر نقل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجار حق بشفۃ جاره انتظر بها ان کان غائبا اذا کان طریقهما واحدا رواه ابن شہبہ والترمذی، وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب، لیکن امام شعبہ نے اس حدیث کی وجہ سے عبد الملک ابن ابی سلیمان پر نقد کر دیا. امام ترمذی کہتے ہیں عبد الملک سے قہ مامون ہے، اہل حدیث کے ہاں کسی نے شعبہ کے علاوہ ان پر کلام نہیں کیا ہے، اور شعبہ نے اس حدیث کی وجہ سے کلام کیا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف یہ ہے کہ یہ حدیث کہیں محفوظ نہ ہو، کیونکہ ابو سلمہ ابو الزبیر وغیرہ اس کے خلاف نقل کرتے ہیں. ابو سلمہ کی حدیث سے مراد جابر کی وہ حدیث ہے جو بخاری نے اس باب میں تخریج کی ہے، قال قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعۃ. امام احمد کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یحیی بن معین کہتے ہیں عبد الملک کے علاوہ کوئی یہ حدیث نقل نہیں کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبد الملک اس کے نقل میں منفرد ہیں اور جابر سے اس کے خلاف مروی ہے. حافظ ابن عبدالحادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شعبہ نے اس حدیث پر کلام کیا, اس کے بعد ان کے اتباع میں امام شافی, احمد ابن حنبل, یحیی بن معین, بخاری وغیرہ نے کلام کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. حضرت جابر کی جو حدیث ابو سلمہ نقل کرتے ہیں اس میں شفا کی نفی کی جا رہی ہے جبکہ راستے بدل جائیں. اور عبد الملک ابن ابی سلیمان جو حدیث نقل کرتے ہیں اس میں شفا کا اس بات کیا جا رہا ہے جب راستے ایک ہوں. تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. علامہ ابن عبد الحادی کہتے ہیں شعبہ فن حدیث کے ماہر تھے لیکن وہ فقہیات کے ماہر نہیں تھے. جو روایات متخالفہ کو جمع فرمائیں بات تو صحیح ہے لیکن امام بخاری جو افقہ الخلق فی الحدیث ہیں انہوں نے بھی یہاں سب کا اتباع کر لیا. لیکن حق احق ہے, حق بالاتباع ہے اور ابن عبد الحادی کی بات صحیح ہے. اور ہم یہ بتا چکے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے شریف کی حق المحیر کے لیے حق شفاعت ثابت کرتے ہیں. ابو رافع کی حدیث کا تعلق شفاۃ الجار سے ہے جیسا کہ ابھی واضح ہو چکا ہے. اور غالباً اسی نقطے کی وجہ سے امام بخاری نے آگے عین دیوار اقرب کا ترجمہ منعقد کیا. ورنہ اگر جار کو کسی درجے میں بھی حق شفا نہیں تو بخاری کو یہ ترجمہ یہاں باب شفا میں لانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن کتاب الحیل کے سے معلوم ہوتا کہ بخاری صرف شریف کے لیے حق شفا کے قائل ہیں, جار کے لیے قائل نہیں ہیں. اب اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ابو رافع کی حدیث کو شفع جوار پر محمول نہیں کرتے ہیں بلکہ شریک کی حق المبیع پر محمول کرتے ہیں. اور ایب جوار اقرب کا ترجمہ ضمناً لے آئے ہیں. والغیب عند اللہ, بسم اللہ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا, بسم اللہ پڑھ لیتے تو گناہ ہو جاتا. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. معمر کیا کہتے ہیں؟ قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة في كل ما لم يقسم فاذا وقع في كل ما لم يقسم, ہر غیر منقسم چیز میں شفا کا فیصلہ کیا ہے. شفا جمہور علماء میں اربع کے ہاں غیر منقولات میں ہے, منقولات میں نہیں. ہاں بنا و شجر میں تبان للارض شفا جائز. امام احمد کہتے ہیں منقولات میں سے حیوان میں شفا جائز ہے. عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں جائز, یہی مالک کی ایک روایت ہے. فإذا وقعت الحدود والصرفت الطرق فلا شفا تھا, اگر حدود واقع ہو جائیں, راستے بدل جائیں تو پھر شفا ختم ہو جائے گا. اس جملے کے رف و وقف میں اختلاف ہے. ابن ابی حاتم نے ابو حاتم رازی سے نقل کیا ہے کہ یہ موقوف ہے جابر کے کلام میں, اگر حضور کا ارشاد ہوتا تو اس طرح نقل کرتے ہیں قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشفت کل مالم یقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاء. لیکن امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، ابو محمد ابن حزم ظاہری اس کو مرفوع سمجھ رہے ہیں. حدود کے واقع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا میں تقسیم ہو جائے راست، اور صرفت الطرق کے معنی یہ ہے کہ دونوں کے راستے تبدیل ہو جائیں، ایک کا راستہ الگ ہو جائے دوسرے کا الگ ہو جائے. صرفت تصریف سے معقود ہے، صرف کے معنی پھیر دینا، دونوں کے راستے پھیر دیے جائیں. اور بعضوں نے ابن مالک کہتے ہیں یہ صرف سے معقود ہے جس کے معنی خالص کے ہیں، اور صرفت الطرق کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک کا راستہ خالص ہو جائے، یعنی اس میں دوسرے کی کوئی شرکت نہ ہو. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز فروخت کرنا چاہتا اور اس میں کسی کو حق شفا پہنچتا ہو، تو اس بائے کو یہ چاہیے کہ پیسے پہلے صاحب حق شفا کے سامنے بات رکھ دے کہ میں فلاں چیز بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیجئے. اگر اس طرح سے اس نے بات رکھ دی اور یہ کہہ دیا کہ میں فلاں چیز بیچنا چاہتا ہوں، آپ اگر لینا چاہیں تو لے لیں، لیکن اس نے اجازت دے دی تو کیا حق شفا باطل ہو جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے. اکثر حضرات کے یہاں حق شفا باطل ہو جائے گا. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں حق شفا باطل نہیں ہوگا. حنابلہ کا مشہور قول وہی ہے جو ان ثلاثہ کی رائے. چلیے. وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفاعة له، وقال الشافعي من بيعت وشفاعته وهو من بيعت شفاعته وهو شاهد لا يغير فلا شفاعة له. يعني جس وقت بیچا جائے اسی وقت حق شفاعة دائر کرنا چاہیے، اگر تاخیر کر دی تو شفاعة باطل ہو جائے گا. یہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب اور امام احمد کا منصوص قول اور شافی کا ایک قول ہے. ان دونوں حضرات سے دوسری روایت یہ ہے کہ حق شفا علی التراخی ہے، اگر بعد میں دعویٰ کرے تو کر سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اتنی تاخیر کر دی جس میں عرفن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شفیع کو حق شفا دائر کرنا نہیں ہے تو پھر حق باطل ہو جائے گا. چلیں گے. منجمہ بالاقساط. یعنی آپ 4000 درہم دے رہے ہیں، مجھ کو 500 دینار مل رہے تھے جس کے 5000 درہم ہوتے ہیں. چلیے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جار اقرب کا حق زیادہ ہے اور قرب کی معرفت قرب ابواب سے ہوتی ہے. اگر بخاری شریک حق المبیر کے لیے حق شفا کے قائل ہیں پھر تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر راستے میں کئی آدمی شریک ہوں تو وہ شریک جو قریب ہے وہ مقدم ہوگا، اور اگر وہ شفا دلجار کے مطلق قائل ہی نہیں تو پھر یہ ترجمہ صرف دینی ہوگا، اور الجار حق بے ساپا بھی کی مناسبت سے یہاں لایا گیا ہے. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حدثني علي قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها طلحة بن عبد الله التيمي كما جزم به المزي وليس له في الصحيح نهار الحديث سليم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قلت يا رسول الله ان لجارين فقيرا ايهما اهدي قال اقر بهما من كبابا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم في الإجارات إجارات جمع اس کا مفرد اجارہ ہے، اجارہ اجر کے معنی میں آتا ہے جس کے معنی اصابت بدلہ دینا ہے. اجارہ کی فقہی تعریف ہے عقد علی المنافع بعوض قاله فی الهدایہ، بعضوں نے کہا ہے جیسے اور کرمانی کہتے ہیں تملیک المنافع بعوض، منافع کو عوض کے بدلے میں مالک بنا دینا. اجارے کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہے، اور قیاس بھی اسی کو تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ آدمی اپنا ہر کام خود نہیں کر سکتا ہے، بعض وقت دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسرا مفت نہیں کر سکتا، اس لیے اجارہ مشروع ہوا. اجارہ کی مشروعیت جمہور کے ہم متفق علیہ ہے. ابو بکر ابن کیسان الاسم نے اس کا انکار کیا ہے، اور غالباً ان کے سامنے یہ بات ہے کہ معاملہ منافع پر ہوتا اور منافع معدوم ہیں تو پھر اجارہ کیسے جائے ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ بیع المنافع نہیں ہے بلکہ عقد علی تحصیل المنافع ہے. یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ عینی نے جو کہہ دیا قیل بیع منفعت معلومہ بأجر معلومین، اجارہ کی تعریف ضعیف ہے. واللہ تعالی اعلم. سلیم وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز بھی بچوں سے لکھ کے دینا، اگر تمہیں کہوں تمہاری سمجھ میں نہ تو کبھی مجھے عینی کی اس تعریف پر اشکال دواری نہیں نہ وجہ اشکال نہیں آئی. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استجار الرجل الصالح. استجار الرجل الصالح، ابن منیر کہتے ہیں یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ جو کوئی آدمی وہم کرتا ہے کہ نیک آدمی کو اجیر نہ بنایا جائے اس میں ان کی بےعزتی ہے، تو امام بخاری نے اس کا جواب بیان کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے جب اجارہ کا جواب ثابت کر دیا تو اس کے ساتھ ابتدائی بس جب اجارہ کی مشروعیت پر ترجمہ منعقد کر دیا تو اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ آدمی اگر عزیز رکھے تو نیک آدمی کو رکھتے، اس لیے کہ نیک لوگ کام پورا کرتے ہیں اور ناجائز باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ آیت اور حدیث سے ثابت ہے کیونکہ دونوں میں امین شخص کی مدح وارد ہے اور امانت صلاح کی علامت ہے. وقال اللہ تعالی ان خیر من استاجر القوی الامین والقادر الامین ومن لم يستعمل من اراده ومن لم يستعمل من اراده. یہ ترجمہ کا دوسرا جز ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اجیر بننا چاہتا اور کوئی ایسے شخص کو اجیر نہ رکھے تو حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نستعمل على عملنا من اراده. اور مسند احمد ابو داؤد اور تاریخ بخاری اور ابو داؤد میں اسی حدیث میں وارد ہوا ان اخونکم عندنا من طلبہ، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی طالب ہوتا ہے رماندار ہوتا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اللہ نے اس کو مقام مدح میں ذکر فرمایا. اسی لیے امام بخاری نے کوئی قائد عامہ نہیں سنایا بلکہ گنجائش دی اور فرمایا من لم يستعمل من ارادت، اگر کوئی طالب اجرت کو اجیر نہ بنائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي برده قال اخبرني جدي ابو برده عن ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل الامين الذي يؤدي ما امر به طيبة النفس احد المتصدقين. امام اسماعيلي کہتے ہیں باپ کی دونوں حدیثوں میں اجارہ کا کوئی ذکر ہی نہیں. داؤدی کہتے ہیں خادم امین والی حدیث میں اجارہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خادم کبھی ذکر نہیں ہوتا. چلیے. وبه حدیث اپنی عموم کی وجہ سے دونوں کو شامل اور حدیث اپنی عموم کی وجہ سے دونوں کو شامل. وبه قال حدثنا مصدر قال حدثنا يحيى بن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وما الى جرار من الاشعريين فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل قال لن او قال لا نستعمل على عملنا من اراده فبالاستاذ الى يطلبان العمل، اور جو عمل کا طالب ہوتا عادتا اجرت کا بھی طالب ہوا کرتا ہے. فسبت پت کر دینا. چلیے. وبن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب رعی الغنم علی قراریطا. فرماتے ہیں اگر بکریاں قراریط کے بدلے میں چرائی جائیں تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے رعی غنم کا مسئلہ اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ سنت انبیاء ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں. حضرت امام بخاری نے ادب مفرد میں عبداء بن حزم کی حدیث نقل کی ہے، اس میں تصریح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعث موسیٰ و رعی غنم و بعث داود و رعی غنم و بعث انا ارعی غنما لاہلی باجیاد. انبیاء سے بکریوں کے چرانے کا جو کام دیا گیا وہ عین حکمت تھا، ان سے رعایت امت کا کام لینا تھا، اس لیے ان کو مانوس کرایا گیا، مشق کرائی گئی، کیونکہ امت مختلف افراد اور مختلف المزاج اشخاص پر مشتمل ہوتی ہے. انبیاء کو برداشت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور بکری چلانے والے کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ بہت کمزور ہوتی ہے، بکری کا چرواہا سختی نہیں کر سکتا، اس کو بہت کچھ تحمل کے ساتھ بکریوں کو چرانا پڑتا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن احيان جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه انت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. اس جملے کے مطلب میں دو قول ہیں. سعید بن سعید تو کہتے ہیں مطلب یہ کل شاطم بقیرات، ہر بکری ایک قیرات کے بدلے میں چراتے تھے. اور ابراہیم عربی کہتے ہیں قیرات ایک جگہ کا نام ہے جہاں بکریاں چراتے تھے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اہل مکہ اس نام کی کوئی جگہ نہیں پہچانتے ہیں. وبن استعاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استجار المشركين عند الضرورة واذا لم يوجد اهل الاسلام. فرماتے ہیں مشرقین کو بوقت ضرورت اجیر رکھ سکتے ہیں. مشرقین کو اجیر رکھنا جمہور علماء کے ہاں تو مطلق جائز. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت کے وقت میں اجازت دیتے ہیں، بلا ضرورت اجازت نہیں دیتے. اسی لیے فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، ضرورت ہو اور اہل اسلام نہ ملیں اس لیے کہ ہو سکتا غیر مسلمین کوئی ناجائز چیز داخل کر دیں. امام بخاری کا مسلک نہایت معتدل ہے. چلیے. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي. استاجر رجلا من بني الديل, یہ رجل عبداللہ ابن روقط ہے, اس وقت مشرک تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی مسلمان رہبر ملتا نہیں. خریب کہتے ہیں جو رہنمائی کا ماہر ہو. اس کے خریب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُ يَحْتَدِي لِأَخْرَاتِ الْمَفَازَةِ اے لِطُرُقِهَا الْخَفِيَّةِ, وہ جنگل کے خفی راستوں سے واقف ہوتا ہے. اور امام اسماعیل فرماتے ہیں اور ابن قتیبہ لِأَنَّهُ يَحْتَدِي لِمِثْلِ خَرْقِ الْإِبْرَى, وہ سوئی کے سوراخ کے جیسے راستوں سے بھی واقف ہوا کرتا ہے. چلیے. یعنی عاصم بن وائل کے خاندان سے اس کا حلف کا تعلق تھا. غمسہ کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ معاہدہ کرتے تھے تو معاہدے کے وقت خوشبو میں خون میں پانی میں اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے تھے اور گویا یہ کہتے تھے ہم ایک ہو گئے, کیونکہ ہم سب کا ہاتھ ایک ہی چیز میں ڈوب گیا. سلیم کے جانور اسی وقت چرانے کے لیے دے دیے تو عمل تو اسی وقت سے شروع ہو گیا. لیکن اسماعیلی کے اعتراض صحیح نہیں ہے. یہاں چرانے کا معاملہ طے نہیں ہوا تھا بلکہ رہبری اور رہنمائی کا معاملہ طے ہوا تھا اور وہ بہرحال 3 دن کے بعد شروع ہونے والا تھا. صحیح. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليثان بن قال مشاعب بن قاب بن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الجيل هاديا خديسا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما وواعد حضار ثور بعد 3 ليال براحتيهما براحلتيهما ثم سلات. ابھی تو بھی زہر بعد یہی عبارت پڑھی دیکھو پت اور یہی جو ہے یہ پڑھ رہا ہے. چل بس. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاجير في الغزو. یعنی غزوہ اور جہاد اگر تین عمل ہے لیکن اپنی ضرورت کی وجہ سے کسی شخص کو یہ رکھنا جائز ہے اور یہ اخلاص کے منافی ہے اور نہ تعدمی اشتراک. چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن اميه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش الاسره غزوه تبوك فكان من اوسط اعمالي في نفسي میرے اعمال میں سب سے قابل اعتماد ملتا ہے اس لیے کہ اس بڑی تنگی کرسی برداشت کرنی پڑی تھی اور بہت مجاہدات کا سامنا کرنا پڑا. وہ کان علی اجیر فقاتل انسان فاضا احدهما اسبا صاحبه فاضا احدهما اسبا صاحبه. بعض روایات سے ثابت ہے کہ آج حضرت اعلیٰ معزول کا غلام چلیے فنتزا اسبہ فاندر تنیتہ فاندر اسقط چلیے فسقط فانطلق الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاندر تنیتہ وقال افیدع اسبہ فی فیک تقزمہ قال احسبہ کما یقزم الفحل وبہ قال ہجے کیا کر رہا ہے نہ کہوں گا اس سے کہو نہیں جلدی چلے. وبه قال وقال ابن جريج حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده بمثل هذا القصه كان رجل به قال يا قابل ابھی یہی سنت تو چل رہی تھی ابن جريج نے فرمایا تھا چلیے عن جده بمثل هذا القصه كان رجل من اوسط الى رجل فاندر ثنيه فاندر ابو بكر وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من استاجر اجيرا فبين له الاجل ولم يبين له الاعمال. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ الباب سے اجیر خاص کا مسئلہ بیان کیا. اگر کوئی آدمی کوئی اجیر خاص رکھتا ہے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا عمل کی تعین نہیں کی تو جائے پھر چلیے لقوله تعالى إني أريد أن أنكح ابنتي هاتين إلى قوله الله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يؤتيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله. وبالإسناد إلى أمير البخاري نے کوئی حدیث مرفوع ذکر نہیں کی آیت پر اتفاق فرمانی اچھے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا. یہاں سے یہ بتایا ہے اگر کوئی اجیر رکھے کسی معین عمل کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. یہ ہوتا ہے اجیر مشترک میں. تو فقہا نے لکھا ہے اجیر کی دو قسمیں ہیں اجیر خاص جس کو اجیر وحد بھی کہتے ہیں اجیر مشترک. اجیر خاص کے ساتھ تو معاملہ وقت کا ہوتا ہے عمل کی کوئی تعین نہیں ہوتی ہے اور اجیر مشترک میں معاملہ عمل کا ہوتا ہے اور وقت کی کوئی تعین نہیں ہوتی ہے. آدمی کسی رفوگر کے یہاں جائے اور کہے میرا کرتا سی دو اس کے دن میں کرتا سینا ہے کتنی دیر میں سیے گا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اجارہ ہوتا ہے منافع کی تحصیل کے لیے اور منافع کا معلوم ہونا ضروری ہے. اس کی معلومیت کی دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وقت معین ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ عمل معین ہو. وقت معین اجیر خاص میں ہوتا اور وقت عمل معین اجیر مشترک کے ساتھ لگتا ہے اس سے اس کا معاملہ ہوتا ہے. وہ بھی قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير بن اخبر قال اخبرني يا ابن المسلمين وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير بن يزيد احد مالا صاحبي وغيرهما قال قد سمعت يحدث عن سعيد قال قال لي ابن عباس حدثني ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد في اجدار يريد ان ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يا حسبت ان سعيد قال فمتى ام بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه قال سعيد اجرا ناكله وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاجاره الى نصف النهار. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تین تراجم منعقد کی ہیں، اجارہ الى نصف النهار، اس کے بعد الاجارہ الى صلاۃ العصر، اس کے بعد الاجارہ من العصر الى اللیل. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اجارہ اجر معلوم الى اجر معلوم کے ساتھ ہو تو صحیح ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمۃ الباب سے، ان تراجم سے، امام بخاری نے یہ تراجم حدیث کے اتباع میں منعقد کی ہیں اور اس بات پر تنبیہ کی ہے